Witam, tutaj Greg oraz Maciej Net. Yo, yo. Cześć wszystkim. I spółka. Witam na 18 u Grega, czyli moje 18. Oczywiście Radio FTB, kanał Pop. Tak, potwierdzam. Teraz poleci, teraz leci Seabull, następnie East Clubbers. Później poleci wódka. Tak właśnie dzisiaj impreza na naszym kanale wrze do późnych godzin wieczornych, a prezentujemy się prosto z domu Grega. Godzin wieczornych, a nawet godzin rannych. O właśnie, zostańcie z nami. Dzisiaj nasz kanał zamieni się troszeczkę w kanał techno, ale również polecą popowe i dance'owe hity. Nasza impreza powoli się rozkręca. Pełno towarzystwa tutaj w domu Grega, w studiu dokładnie. Yo, yo! Przypominam, możecie wysyłać pozdrowienia www.radioftb.com. Yo, yo! Też, bet! Się rozkręcamy. Hello, Pop! Radia FTB! Equal in life, equal in love. Za chwilkę powinniśmy się zalogować na konsolę pozdrowień. Zostańcie z nami, tak jak już wspominał DJ Greg. A przy stoliku tam się szkło tłucze. Mamy tutaj znakomitych DJ-ów z opolskiej sceny muzycznej. Oczywiście przyniosłem już piwo i wódkę. No, brawo. No, a my dalej słuchamy oczywiście East Club. Equal in life, equal in love. ani zaproście znajomych, bo dzisiaj będzie się dziać na kanale Pop. Grzegorz, powiedz, jaki jest adres strony. Jezus, ty powiedz. Jau, jau. Cicho, bo... A może DJ Rybak powie, jaki jest adres? Przypomniało mi się, www.radioftb. Dawaj tu, www.radioftb.net. Net, właśnie. Maciej Net. Małpa Klimek. Cicho. Dobra, lecimy dalej. Naszej antenie wielkie hity, takie jak ATB Ecstasy, muzyka trance oczywiście. A na naszym barze wiele się dzieje, właśnie DJ Rybak polewa następną kolejkę. Cicho tam, mamy dorosłych słuchaczy, jakże wspaniałych. Może pozdrowisz wszystkich? A pozdrawiam wszystkich serdecznie, a tych pełnoletnich, bo ci niepełnoletni to będą przez antenę pianie. Nie dramatyzuj. Dobra, lecimy dalej. A teraz już coś rockowego, Green Day. Z mikrofonem do DJ Grega. Powiedz coś dla naszych słuchaczy. Bardzo dobre chipsy solone, a tutaj coś się stłukło. Oj, to jest impreza, to wszystko może się stać. I pędzimy! Did she ever marry, oh, what's his face? I made a point to burn. Different path. Za chwilkę będą wasze pozdrowienia. Ojej. Tylko DJ Greg poszuka płyty, gdzie ma dżingle nasze radiowe. A tutaj zaopatrzenie się w każdej chwili zwiększa. Greg paraduje z kanapeczkami po całym pokoju. Na żywo transmisja z klubu Grega. A ją belka to komika. A naprzeciwko klub Gekon. Wow. Robimy po prostu konkurencję. Pędzimy dzisiaj do późnych godzin nocnych, a może do rana? O, sami nie wiemy. Wszystkich zapraszamy na pozdrowienia w Radio FTB. Dżingle nam się gdzieś zapodziały, ale myślę, że znajdziemy. Lecimy od Klaudynki, cieplutkie jak słońce, pozdrowienka dla całej ekipy FTB, a także dla mojego kochanego Jareczka. od Maćka pozdrowienia dla Artura, żeby zajął, chociaż w jestem miejsce w zawodach. Kasiula pozdrawia 1000 buziaków dla kochanego Playboya z Minden. Kocham cię i przepraszam. DJ Rybak teraz przeczyta co nieco. Miesiek z Nysy, panowie, spokojnie, spokojnie, noc jest długa, więc się oszczędzajcie. Dziek z wszech, granie jest mistrzowskie jak zawsze, ale dziś wyjątkowo. Pamiętajcie, nie mieszajcie alkoholu. Żart oczywiście i jest... Jeszcze raz wszystkiego naj szefie. Wszystko mi się plącze. Czekajcie, zaraz przejdę do DJ Grega. DJ Gregu, masz... Jestem na balkonie. Na balkonie jesteśmy teraz, właśnie. Powiedz. Tak, jesteś. Opolski balkon, tutaj śląskie powietrze, możecie wdychać własnymi uszami. Masz pozdrowienia i życzenia. Bardzo dziękuję. A, może ja zaraz pozdrowię kogoś. No, na razie my pozdrawiamy. Dobra, lecimy już dalej. Jesteśmy od Laury. Pozdrówka dla najlepszej kumpeli Michaliny, od jej kochanej psiapsiułki, od Krasnala. Misiolku, nie płacz, że ktoś odszedł, ale ciesz się, że zostaliście i możemy się... Może mogę ci obiecać, że zawsze będziemy. Kocham cię nad maksa. No proszę, jakie wyzwania. I jeszcze pozdrowienia dla Grega. Misiek, Greg. Jedzie motor. Czekajcie, ja zawołam go. Greg, masz tutaj pozdrowienia. Przeczytaj. Które? Od Miśki. Tu? Od Miśka z Nysy. Witam. O, z Nysy to województwo polskie, tak jak my. Witam panowie na wstępie wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Wszystkiego naj. Dzięki. Pozdrowienia z Nysy. Miłej zabawy wam życzę, aby straty w domu były jak najmniejsze. Do usłyszenia. Dzięki za pozdrowienia z okazji mojej 18. Nie przerywaj mi tu, Maciek. A to się samo przerwało. Dobra, już teraz nie męczymy. Jestem dorosły, dobra. No. Teraz coś starszego. Dziób na naszej antenie. A kto widział dziubdziuba, jak wygląda dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znud? Czy to fruwa, czy lata, czy madzioba, czy dziób? Czy ktoś widział dziubdziuba, gdzie się schował dziubdziub? Głowę w piasek ławą, stół się Sławik trajnie ładnie. Kanar jeździ w autobusie, który wzroka pokwę składnie. Bocian Francuz, Wolfram, bojec stać na jednej nodze. Może stójka czeka wciąż na pojazd, co wywiezie ją za morze. A kto widział dziubdziuba, jak wygląda dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znud? Czy to fruwa, czy lata, czy madzioba, czy dziób? Czy ktoś widział dziubdziuba, gdzie się schował dziubdziub? Wróbla spotkasz w parku miejskim, czakle znajdziesz na jeziorach, kaczką na podwórku niskim, a w pociągu zaś kędziora. W polu jest to czwartku gęsto, gdy wiosenne przyjdą siewy, a w portowych barach często przesiadują zwinne mewy. A kto widział dziubdziuba, jak wygląda dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znud? Czy to fruwa, czy lata, czy maciowa, czy dziób? Czy ktoś widział dziubdziuba, gdzie się schował dziubdziub? A papugi dla igraszki przebrzeźniają i gaworzą. Znane są niebieskie ptaszki, co nie sieją i nie orzą. A na brzegie nastroszona, patrząc o tym złym, na wszystko siedzi zasępiona wrona, bo ponure tatka wszystko. A kto widział dziubdziuba, jak wygląda dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znud? Czy to fruwa, czy lata, czy maciowa, czy dziób? Czy ktoś widział dziubdziuba, gdzie się schował dziubdziub? Dziubdziuba, jak wygląda dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znud? Czy to fruwa, czy lata, czy maciowa, czy dziub? Czy ktoś widział dziubdziuba, gdzie się schował dziubdziub? To ja jestem dziubdziub! I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart. Be the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I run to you, uwaga, uwaga, przypominamy o... o pozdrowieniach, ale ja teraz przeczytam te, które są. Nie ma pozdrowień, no wiecie co, ej, wysyłajcie po prostu. Oczywiście wchodzicie na stronę www.radioftb.net i pozdrawiacie, znaczy po lewej stronie są wyślij pozdrowienia i tam pozdrawiacie. Na czerwono. Na pomarańczowo. Chciałem dodać, zapraszajcie swoich znajomych. Pobijamy dzisiaj rekord. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight. And you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I run to you. Inside, bittersweet migraine in my head. przypominam. Pozdrawiajcie! Niepotrzebnie. No właśnie, pozdrowień Grzesiek nie ma. No szkoda, a ja tutaj sobie jem wspaniałą kanapeczkę. Godzina oczywiście 20.20. Tak. O, 20 maj, 20.20 to są urodziny miesiąca, znaczy urodziny dnia. A teraz już... YouTube Mission Impossible. Taka przeróbka. No jeszcze Greg, powiedz, jak ci się bawi na swojej osiemnastce. No fajnie, fajnie, fajnie. Jeszcze spytamy pobliskich pijaków, którzy są za okna. A teraz już muzyka, którą... Tak, jesteśmy... O, mamy tutaj rodowego pijaka. Powiedz, dziecko, znaczy panie, jak się czujesz? Dobrze. A ile wypiłeś? Troszkę. W kawałku słyszymy cztery dobre hip-hopowe. już za chwilkę do was powrócimy. Teraz oddajemy w ręce autopilota muzykę. Musimy tutaj po prostu przekonfigurować naszego Winampa, ale zostańcie z nami już niebawem znowu. Cicho bądź. No i jeszcze pozdrowienia od brunety dla prowadzącego i wszystkich troszkę pijących, byście wytrzymali do rana, bawimy się z wami, trzeba brunet. Cześć! Cześć! Greg, jak to skomentujesz? Oczywiście, nie skomentuję. Super. Już zaraz po tej piosence musimy zejść. A wiecie, jaki był dobry tort na moje urodziny? No, smacznego. Śmietankowy. Alpenliebe. Jaki dobry absolwent. Jakiego smaku? A taki żytni. Absolwent był po prostu wyśmienicy. Oczywiście nie absolwent gimnazjum ani liceum. Cicho. No ale przed chwilką był konkurs ważenia się wszystkich i wyszło, że DJ Rybak waży 95. Ja 70. A ja 65. Nie zgadzam się, 94. A tam ci to w ogóle. A DJ Domino waży 6 dyszek tylko. Ja 55, bo... piękny. Dobra, ale piosenka, oczywiście ATB. Nie będzie ATB, bo schodzimy zaraz z anteny. Absolwent dodaje dużo magii. No musimy zejść, bo Winamp ci się tutaj chrzani. Na. No właśnie impreza. Ja się bawię doskonale. No impreza na całego. ciebie właśnie gra Don't Stop, DJ Dominus. Dedykuję dla wszystkich pozdro i bawcie się doskonale dzisiejszego wieczoru. Już jesteśmy z powrotem, tak jak obiecywaliśmy. Lecimy. Teraz będzie troszeczkę hip-hopu, bo DJ Albert nam przygotował. Powiedz, jakie to formacje? Będzie 50 Cent, Ostry, Focus i Tupac. No brawo, brawo, zaraz będzie to lecieć. A DJ Greg co powie? 100 lat, 100 lat! O właśnie, zaraz będziemy śpiewać. Na antenie, ale po ATB, okej? No. O co te pozdrowienia? No, od brunety zazdroszczę, nie lubię chudych, lol, buziaki dla Grega. A ja? O mnie zapomniałaś? Nie! Ale dzięki za buziaki dla mnie, 18 oczywiście, a dla DJ Dominusa też proszę, no. Jezu, nas... on jest chudy, nie, on jest chudy. Ja, nie. Ja jestem, no. 60 kilo waż, no ej. Ja 94 przy 1,90 90, taka kura. No cicho. 50. Leki rozgardiasz na naszej antenie, a za chwilkę będzie 100 lat. Właśnie podziwiam DJ Dominus, podziwiam widoki, widzę całą nową wieżkę i podziwiam sobie kościół. Wszystkiego najlepszego dla DJ Grega. Dzięki, a nowa wieś królewska to jest dzielnica Opole, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, teraz jesteśmy na antenie, uwaga, wszyscy w kółku śpiewamy dla Grega 100 lat. No, oczywiście 18 w Opolu jest. No, jakby ktoś chciał wiedzieć, to... Na Nowej Wsi Królewskiej. Ja też sam dla siebie będę śpiewał 100 lat. Naprzeciwko Gekonu. Uwaga, czekaj, ja tu ustawię. Troszkę głośniej. Uwaga. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje. A kto? Grek! DJ Grek! DJ! Tak, już było po 100 lat. Lecimy dalej! Mam nadzieję, że to dobrze wypadło. Zobaczymy jutro. Wiesz, stojąc po drugiej stronie barierek, nie zauważysz, kto się wozi jak dawca nerek. Pytam ty jako fan bez usterek i wad. Chcesz widzieć ulubiony skład, a cyferek świat jednak istnieje. Myślisz o walka, więc to tak. Za co są kasę w tupę ci grzej, brat. Fatalny znak, a jak banalny fat. Poezji, smak i skrupułów brat, pat. Jest, ale niewiele jak jest. Trele morele, czyli biznes i przyjaciele. przyjaciele, gdy ozorem nie lechuj. Ten potencjalnie mógłbym to zrobić, ale to boli mnie moralnie. Wiesz, to fatalnie, bo gdy mądry ustępuje, głupi mówi frajer, a sprytny go w dupę bruje. Jak jest twardy biznes i poezja, wchodzą w kolizję, strecy i konkurs. Raz, dłużej do minus, a teraz zarąbisty kawałeczek, fokus. Wiesz jak jest? I poezja, wchodzą w kolizję, stresy i konkurencja, ostra w ciemnej interesie. Dłużej do minus, godzina 35 po 8. Jak Vitalisa, niech laskę zasysa, bo dopóki będę pisał, to moja polisa flow. I technika tego disa jednego na sobie, że jak to co to zaklika, jak to czyja liryka, jak to nikt nie fika, ja w to nie wierzę, no bo wiesz jak to gówno nie ma odpowiednika. Jak to kto, to bardzo wynika. Szczerze, ja nie należę do tych co dupią jak jeżdżę, ostrożni, wiesz, poważnie polecą w talerze, w tych co zagrożni mają szacunku, wiesz jak jest, frajerze, odważnie, przysterze, drapieżnie jak zwierzę, woka zabierze ci słuchaczy niczym na wsterze MP3, wiesz co to znaczy, w rozpaczy wejdziesz na wieżę i skoczysz, bo widzę jak patrzysz na zerową ligę. Polska, klimaty gry na Amigę, wiesz jak jest, twardy biznes i poezja, wchodzą w kolizję, stresy i konkurencja ostra, ciemne interesy jak to za nostra, wiesz jak jest, twardy biznes i poezja, wchodzą w kolizję, stresy i konkurencja ostra, ciemne interesy jak to za nostra, postrach fachowcom od spraw interesów, postaw na skład rach, fok mak, żadnych stresów i ciśnień, spontanicznie płat przemyśleń, bez zakłyśnięć i spięć ciśnień. Mógłby być, ale ból być każe mi, a że z marzeń żyć się nie da w tym wymiarze. Bardzo czas pokaże, każde ze zdarzeń darzę uwagą. Nie widzę prawdy nagą, jak Afrodyta, za nią Temida z wagą. Dragon, przeciwko plagom, gdy mówi stuwa mówię. Mój Pigmalion chcąc, nie chcąc, głównie rzeźbiąc głównie. Wiesz, już też również, i tak kurwa wszędzie. Czy to z kobietą swą, czy z bandytą w urzędzie. Brak pieniędzy, a cienko się wszędzie bez pędzy będzie. Lepiej pec, w którym pękają więzy z nędzy. Drżący oddech małej przy policzku patrzę, to prędzej więcej zdobędzie myczy ci krętacze. Wiesz jak jest, twardy biznes i poezja, wchodzą w kolizję, stresy i konkurencja ostra, ciemne interesy jak koza nostra. Wiesz jak jest, twardy biznes i poezja. Witamy wszystkich słuchaczy, jesteśmy teraz przed DJ-em, domem Grega. Tak, przed moim domem właśnie. Może spytamy kogoś o opinię. Tutaj ktoś idzie z roweru. To może nie. A teraz kolejny utworek, leci za Kazimierza Wielkiego Fopola. No. Jesteśmy na przystanku autobusowym. Tak właśnie. Nie wiem czy nas słyszycie. Tak, to spoko. Przystanek ulica Kazimierza Wielkiego. Po polu mi tutaj klucze spadają, ale no właśnie, dalej muzyka niech leci. No, lecimy z muzyczką. Mommy, I got the X, so get in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, so get in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. Dokładnie na przystanku macam tutaj żółty słupek przystankowy. No. Szyda, żółty słupek, po polu przystanki są żółte. Na razie jesteśmy 60 metrów od domu i myślę, że nas słychać. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Tak, jesteśmy w przystanku ulicy. No właśnie, nigdzie w żadnym polskim... Co? Przerywało to za daleko, poszliśmy. Czekamy na czwórkę tutaj. Czwórka zaraz przyjedzie, pojedziemy sobie do centrum, do jakiejś dyskoteki. Dobra, dalej buza poszła. Bottle full of bub, look mommy, I got the head, sick, get in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, look mommy, I got the head, sick, get in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me. me all my fancy things, my crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came more than I ain't changed. And you should love it way more than you hate it, nigga. You mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga trying to pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your bitch, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. If niggas hate to let them hate, them want the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fucking be, you can find me in the club, bottle full of bull. Look, mommy, I got that head. I'm in the taking drugs. I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. If you're in the getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug. Look, mommy, I got the ex. I'm in the taking drugs. I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. If you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga. Nigga, in the club all the time, nigga. It's a problem. Pop up, nigga. G-U-N-I-T-Y. Właśnie teraz, w tej chwili, jest godzina 20:41, otwieram sobie pierwszego leszka. No super, pomieszę wódkę z piwem i będzie miał, ale dobra. Przejdziemy do pozdrowień od Klaudii. Pozdrowienko dla dzikuska, pysiaczku, nie gniewaj się. Już taki ze mnie jest, taki zimny, ale słodki drań. PS, dajcie i mi tego dopalacza wagi. Od Tomasza J, pozdro dla całego Łowicza, dla ziomala Pawełka. Od Bruneta, broń Boże, o żadnym DJ-u nie zapomnę, bylebyś był grubszy ode mnie. Aha, ja ważę 70. Wyjściowa 58. Cio, tego nie masz czytać, tu pisze. Wyjściowa 58, a wzrost 172, ale cicho. Ja mam 178 i 70 ważę. No ale tam pisało, ale cicho, tego nie miałeś czytać. Aha, no dobra, dobra, 100 lat, dzięki. Ależ macie hech, trzeźwe głosy, a co mi tam 100 lat? No moja 18 w końcu, jestem już dorosły, a teraz DJ Albert. Ja jeszcze te chciałem pozdrowić od siebie, chłopaków z Bytomia, z Gliwicy, z Lubina. Kto słucha, ten na pewno wie, skąd się wzięło takie Nadraopole. Tak jest, na pewno wszyscy wiedzą, skąd się wzięły te pozdrowienia. A ja chciałem fanów Barcelony pozdrowić. Jedziemy z muzyką. W końcu sam siebie wykończy, oddając to, co nasze. Wiesz, że każdy z nas ma patent, by nie stać się Judaszem. Wśród frajerów kreowanych przez prasę na zbawców, bohaterstwo miernikiem sejmowych wynalazków Polską. To jest bagno zwane rzeczywistością. Spróbuj mnie odciąć, bym mógł cieszyć się wolnością. Brzmi słodko jak Wedel, gdzie Eden, choć pod tym samym niebem nie każdemu Bóg przyświeca. Poczuj prawdę, która osiada na powiekach, to jest o miłości. Jojo, tu DJ Dominus właśnie w tej chwili, DJ Greg sobie kubkę robi, ale właśnie wróć, sikać. A ja pójdę na dół. No właśnie, DJ Greg poszedł na dół, zamknął się w kieblu i... Dobra, wyłącz. Miejsce Polska, system samowolka, cero forza. W tym film sekret, biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, wiarę jak w lotto. Gdy szare twarze w deszczu mokną, wiem, że pokażesz mi coś, co dojść do szczęścia dami. Rozwiasz się sekret schowany między alejami. Podróż tymi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym, unieś mnie ponad blokami jak harier. Zamiast tysiąca jeden karier, to jedną drogę rozświetlisz moc. To trzymam się na wierzchni, idę. Niech każde polityczne kłamstwo zginie. Ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów skurwysynem. To o twoje imię walka, bez tchu zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana w zastaw, w zamian za traktat. Sprawdź nas, jeżeli interesuje ciebie prawda, to ją dostarczam. Sprzedawca ginie, jak flag przy hantach Polską. Wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym chwil sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym chwil sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce.

Jeszcze część pozdrowień od Tomasza J. Pozdrawiam ziomków Pawła i Czyśka dla Cegłowicza i DJ-a. Panowie, nieźli z was agenci, wiadomo. I bardzo dobrze, oby tak dalej, dlatego lubię to radio, bo jest oryginalne. Pozdrawiam nawzajem. I od znajomej. Pozdrowienia dla kochanego Marcina z Konoptopy. Buźki od Marcinku. Buźka Marcinku, o jest. Audycja jest oczywiście nagrywana i będziecie mogli sobie ściągnąć, jak nas poprosicie. Ładnie, oczywiście. Zobaczmy, czy są jeszcze jakieś pozdrowienia. Ja już niestety nie pracuję w FTB, ale fajnie się nadaje dla was. O, od Iwonki dla mężusia, kochanie, chodź szybko, bo jestem gorąca, a dłużej czekać nie będę. Uuu! Od brunety, ty, tak, Greg, ma najseksowniejszy głos. Co tak a propos? Aha, ja mam najseksowniejszy głos, a który my czytamy teraz? Aha, czyli ostatnie. Od Marcina dla kochanej Claudis L.O. Norwid. O, Norwid, fajne wiersze pisał. Jeśli mnie słuchasz, powiedz, czy się zgadzasz. Oczywiście, że się zgadzam. Nie, to czy Klaudia się zgadza? No, Klaudia się zgadza. Klaudio, zgadzasz się, bo nie wiemy. Okej, dobra, teraz muzyka. Klaudia, wbij na chatę do Grega. Opole, ulica Kazimierza Wielkiego 14. Zapraszamy. Opole, Kazimierza Wielkiego 14. Zapraszamy. Zapisz sobie. AGG Grega to jest 301-98-48. Piszcie! Daj znać! Dobra, kończymy. Lecimy, lecimy. No, wyłącz to, bo jesteśmy na necie. Znowu te hymny ktoś... A, bo tu się MP3 skończyło. Ej, dziad. Co? O. Tak? No, cicho, bo ja się muszę zapytać, gdzie jest czteropak. Aha. Don't stop. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy mają na imię Leszek. Naprawdę w sklepach Leszek dobrze smakuje. I ja chciałem pozdrowić ciągle słuchającą i piszącą na GG brunetę. Przypominamy numer Grega to 301-98-48. Piszcie, bo Greg jest rozpalony i potrzebuje kogoś. Ale wy piszcie na ten. No. Muza. Minus. Czekaj chwilkę. Pozdrowienia dla wszystkich, jest godzina 9. Mam nadzieję, że jesteście na imprezach w Protektora, Skipensach itd. A teraz wam przekazuję DJ Grega. Tak, ja właśnie wczoraj robiłem pierwszą część osiemnastki, klasową osiemnastkę dla 15 osób w Protektorze, dyskotece opolskiej, ale właśnie jak ktoś... pięciu nas jest? Sześciu, pięciu. Jak ktoś pisze na GG, to nie ja, bo ja tutaj nie mam dostępu do komputera. Tu mówi Greg, oczywiście, 18-latek nasz. I DJ Dominus nasz 19-latek. Już to widzę. No. Raczej 12-latek, ale nie martwcie się. I don't want gonna go another day. So I'm telling you exactly what is on my mind. See the way we ride in our private lives, ain't nobody getting in between. I want you to know that you're the only one for me. Jak na każdej 18 Greg dostał pasem jak najmocniej w swoją tylną część. No właśnie, w dupę dostał. Uwaga, teraz od najsilniejszego musi dostać jeszcze w dupę, czyli od DJ Rybaka, ale się boi. Kibicujemy! Greg! Uwaga, zaraz dostanie. Brawo! Czekaj, bo... Nie liczy się! Nie liczy się! Lecimy! Chihuahua! Pozdrawiam, że ty mi nie zostawiacie, chłopie! Jestem zlany, już 4 osoby mnie leją! No i dobrze ci, ale DJ Dominus mówi, że już powoli odpływa swój kraj wymarzony! A idź! Bruneta, dam ci moje GG! Chihuahua here, Chihuahua there, everybody wants it! DJ Dominus, właśnie podziwiam teraz nocne widoki królewskie. Widzę, jak w ogóle konie czuły w barze, bawią się zdrowo ludzie. Właśnie jeden wychodzi, oj, coś ciężko go zarzuca, ale normalnie. Powiem, że naprzeciwko mojej chaty jest bar, niestety. Ale jest bardzo fajnie i bardzo się dobrze bawię. No, proszę normalnie powiedzieć, że DJ Greg jest normalnie ziomkiem i normalnie pozdro dla wszystkich. Dzięki! Chihuahua. uwaga, uwaga, teraz pozdrowienia. Ja czytam, bo ja nie czytałem długo. Od Sandry, ale panu się jężyczki plączą, ja mogę rozplątać, lol. Uściski dla solenizanta. Solenizanta nie ma w pokoju, no ale cóż. Od Maćka z Lukowa, he, he. Ale jaja, super imprezy wam życzę. No i he, niech żyje Grek. Pozdro dla niego i jego ziomków. 100 lat, 100 lat. Dziękuję bardzo. Nawzajem. Grek raczej ma dziękować. Dobra, dalej. Od Ani, ode mnie możecie dostać nie tylko w dupę. Ania chce ci w dupę dać. Co, mi? O, super. Przyjdź tutaj, Kazimierze Wielkiego 14, Opole. Zapraszamy. Nowa wieś królewska. Można dojechać czwórką. Słuchać, ale kicha, miłej osiemnastki. Również jedynką lub siódem. No, albo dwunastką i czternastką. Dobra, a, dalej, na, dalej. Na. Io stacco lì, i miei momenti più difficili per te. Uwaga, uwaga, nasz numer GG do Grześka bardzo jest rozpalony i czeka na dużo numerów GG. Podaję. Na żelu. No właśnie, dostał od całej swojej klasy pudło żela. Całuśki karton żela dostał. Całuśki, no. Z makro. Żeby było taniej. Pamiętajcie, 301-98-48. 301-98-48. A tutaj nam leci 4 giga ponad muzyki i się samo losuje. Lecimy. Szmelc. Powiedz onko rybaka. Le sue difficoltà. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Su pensieri ripidi, io ma per solitudine e deserti aridi, io ma al ritmo della tua passione, ora io vibro, DJ Dominos, jak wygląda u was pogoda? U nas zaczyna padać i bardzo brzydko się robić. Nie wiem, jak który będzie wyglądał dzień, ale mam nadzieję, że lepiej niż dziś.

co ci się jecha. Ja powiem, na balkonie sobie powiem. 301-98-48 to jest GG Grega. O kurde, chyba potegowałem kabel od Neo. Teraz czas na pozdrowienia od brunety. Dwa aż. To daj gg, a ja podziwiam moją złotą rybcię. Hihu haha, hihu haha. Od bruneta drugie. DJ Rybak mnie zdradza. Dziękuję za pozdrow. Wcale ciebie nie zdradzam. Pa. Ups. Ja tu DJ Dominus. Pozdro dla wszystkich, mam nadzieję chociaż, że wyślecie mi jakieś pozdro, no. Dobra, DJ Dominus już się upił na maksa. Ja tutaj trzeźwy i trzymam całe towarzystwo. Nie jest tak źle, szczerze, mój ziomek odpłynął w ciepłe kraje. O, Greg, jak się czujesz? Super, super, super. Rybak. No, fajnie. Pozdrowienia mi się już nie chce nadawać, ale... A tu DJ Dominus, mam humorek, bez kitu, wypas. Jo, jo. Właśnie, zaśpiewaj tam, ty kiedyś śpiewałeś rok temu, też na urodzinach. Nie pamiętam, co śpiewa. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja chcę. Niech żyje, żyje nam. Wesele, kochana. O kurwa. I nic nie zostało. zostanie po nim. Oni. Każdy kolejny to anonim. To tylko oni. Na celu oczy przesłoni. To tylko oni. Ślepi i niemi, bo zagubieni w beznadziei. Zamurowani w scenerii miejskich arterii. Niczym w celi, przy czym zamiast przyczyn widzą tylko cień na ścianie, a nie to co jest na pierwszym planie. Panowie panie, skamieniali cali, sami w sobie zakłamani. Popatrz na nich, eliminowani zanim w ogóle na nich wypadnie dokładnie. Jeżeli telewizyjny szum dla ciebie człowieku jest jak wodenekum, w ręku pilot i żyjesz tą chwilą, bo te chwile życie ci umilą. To jesteś jedną z miliona osób, które mówią, że to na życie sposób też. A wiesz jak jest, jesteś więźniem fotela. Zdominowała cię nie jedna telenowela, twój pokój to cela. Odosobniony archipelag, ukryta kamera, ty w roli playera, wiedz to. Jesteś jak fikcja, bez sensu to twoja misja. Czy gdykolwiek widziałeś świat bliska, czy to błysk na ekranie. Serce jak kamień, ust już dawno na dywanie. To wszystko w tym programie, kończymy nadawanie. To tylko oni, żyjący w monotonii. Oni, to tylko oni. I nic nie zostanie po nim. Oni. Każdy kolejny to anonim. To tylko oni. Na celu oczy przesłoni. To tylko oni. To tylko oni. Żyjący w monotonii. Oni, to tylko oni. I nic nie zostanie po nim. Oni. Każdy kolejny to anonim. To tylko oni. Na celu oczy przesłoni. To tylko oni. Skamieniali jak dinozaury, nie widzą prawdy, zapatrzeni w czarną skrzynkę, obserwują pod progami między telenowelami, a kolejnymi faktami. Mają przed oczami broń silniejszą niż dynamit, non stop zachwyt, śmiech, panika, strach lub podziw. Obserwują co, gdzie, kiedy, matka zimy na... Właśnie teraz już dostałem się do mikrofonu. Mówicie, że... Ale pada w Opolu, fe. Mówicie, że tutaj smutne kawałki puszczamy, ale to nam losuje z 4 giga mojej muzy, którą przyniosłem na DVD. A ten już głupiej nie wiedzieć co powiedzieć? Lecimy. Wpływy politycy grają swoje oscarowe role. Przy nich Holibery obdarują tylko złotym globem. To szklana pułapka, oczy niebieskie od telewizji. www.radioftb.net, wysyłajcie pozdrowienia. Ja tu jeszcze na balkonie zobaczę jak tam się bawią w relaksie. Czy jak to się ten bar nazywa? Nie. W Gekonie, Gekon, o właśnie. Ej, wbijajcie na Kazimierza 14 w Opolu. Tam na balkonie nawet nas widać. Tu DJ Dominus, to jest Gekon Club. Gekon Club, dokładnie. Mówię wam, bo już tam nieraz przebywałem. Ej, jeszcze te... Czekaj, dobre piwko ma. Co oni sobie dupę zdjęcie robią? Kurde, ej, nie no. Ja... Nie no, Greg, ty jesteś zabójczy, po pijaku. Kuźwa, robią zdjęcia. Nie no, dupsko zrobi kwadratowe. Oni, żyjący w monotonii. Oni, to tylko oni. I nic nie zostanie po nim. Oni. Każdy kolejny to anonim. To tylko oni. Brak celu oczy im przesłonił. To tylko oni. To tylko oni. Żyjący w monotonii. Oni, to tylko oni. I nic nie zostanie po nim. Oni. Każdy kolejny to anonim. To tylko oni. Brak celu oczy im przesłonił. To tylko oni. O, teraz idzie, bo wtedy nie szło, teraz idzie. Techno, ja, dla kogo to miało być? Dla Anety, dla Brunety i dla w ogóle, dla wszystkich słuchaczy. Radia FTB, zapraszajcie swoich znajomych. Musi być rekord, bo jest tylko 60 słuchaczy. Ej, cicho bądźcie! No dobra, puszczam, na razie. Into another world. scorpion is coming. He will get you and infect you with his sound. Follow him into the place full of pleasure. Escape from the misery and step into another world. Teraz małe pozdrowienia od Anety. Cześć chłopaki, trochę nudno u was, bo gracie jakieś same smutne kawałki. Cicho, bo pozdrowienia czytam. Nie! Nie! Od Brunety pozdro dla DJ-a Dominusa. Nie jest wcale wymuszane. Ja jestem DJ... Mikrofon się wyłączył. Dominus, dziękuję za pozdro, naprawdę dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Pozdro dla wszystkich, którzy dla mnie głosują, pozdrawiają mnie i tak dalej. Mam lekszą bombkę i chyba wpływam swój świat. No pa, pa. Właśnie, nadajemy pełną parą. Pozdro dla DJ-a Grega. Dzięki. Już wypiłem wódkę, piwo, jeszcze będzie wódka. Wow. Tu DJ Dominus, jeszcze ledwo stoję na nogach, ale proszę, pozdro, please. Dziękuję wam za pozdro, wszystko. Pa, pa. I nam DJ to odpłynął. Odpłynął. Jak powiedziałem. Tak. Na mikrofon. Lal Maciek, coś ci język się psuje. To mnie nie pozdrawia, że jestem zdenerwowany i w ogóle. DJ Albert, pozdrowienia dla DJ Albert. O, już mam pozdro. Dla DJ Dominusa, bo ja już normalnie kipa ledwo. O, ledwo kipa, rzeczywiście. Lecimy. Too much of heaven can bring you underground. Heaven, yeah, can always turn around. Too much of heaven, our life is all hell. else around there. No love, no friendship, nothing else. Just a dollar bill coming on into their pocket, into their bank account. And that's too much of him bringing them on the ground. Let me tell you what it's all about. It's called money dependence today. And people just keep on going on, looking at the dollar bill and nothing else around them. No love, and no friendship, nothing else. Just a dollar bill coming on into their pocket, into their bank account. Too much of heaven. Yo, tu DJ Dominus, jeszcze ledwo siedzę, już normalnie nie mogę ustać, tu już siedzę sobie. Właśnie DJ Greg poszedł. DJ Greg poszedł mi właśnie po napój jakiś, żeby coś tego roztegować jakoś mniej więcej dobrze. Pozdrowienia dla ziomali z Nowej Wsi Królewskiej, szczególnie dla zespołu WSK and mojego ziomka dobrego Gryca. Pozdrówcie również Małpkę, ale będzie dobrze. I teraz wam przekazuję DJ Macieja. Papa, życzę wam wesołego wieczoru. O, już mamy czteropak kolejny. Dobra, jeszcze... DJ Greg przyniósł? No właśnie, mikrofon zmasturbowany. Kurde, potem... Jezus, dawaj pozdrowienia. Bo teraz blok 27 to nie warto słuchać. Pozdro. No tak, od Bruneta pozdrowienia dla DJ Maszka. Gdybyś nie ty, to audycja by umarła. Od Brunety dla mojego braciszka Maxa. Dzięki kochaniutki. Od Myszki by wielgatne buziole dla mojej Crazy Girl. No i oczywiście wszystkiego na Y. Dzięki. I pozdrówka dla reszty z Zakopanego. W Zakopanym jesteście super góry. I od DJ Rebeka jeszcze pozdro. Dla Brunety. Za wszystko zniszczą. Idźcie spać do domu. Dobranoc. Już. A jeszcze ty. Jeszcze ja. Dobranoc. Znaczy się, puszczałem piosenki dalej. Bloga, zaraz to zmienię, bo to jest głupie. O, to lepsze, to może być. No, nara. Uwaga, przerywamy tutaj audycję, znaczy ten, bo ja chcę pozdrowienia, przecież ja. Ja chcę, ja pierwszy raz audycję, nie, trzeci w sumie, czwarty. Ja już 200 razy prowadziłem, dobra, od Miśka z Nes. Ty to jesteś, tam Maciek, to tam Maciej, net nadaje. Dobra, uciekaj, ja czytam. Od Miśka z Nysy, panowie, muszę przyznać, że takich właśnie audycji jak ta, brakuje polskiemu radiu, jesteście oryginalni, w pozytywnym słowa tego znaczeniu naprawdę dajecie radę, chociaż w tle słyszę, że zabawa przeradza się w lekką demolkę. No ale cóż, jest w końcu 18, straty muszą być. Pozdrowienia wszystkiego naj dla DJ Grega, pozdrowienia Maćku. No proszę bardzo, ja mam też pozdrowienia. O, dla Maćka pozdrowienia, ale Grega pozdrawiajcie, bo to 18 ma dziś. Greg właśnie będzie paradował zaraz w samych bokserkach, które dostał na urodziny. Jednak nie, no to szkoda. To DJ Dominus. Pozdrowienia dla was wszystkich, godzina chyba 9:46, papa. No papa, ty już w ogóle zaraz odpłyniesz. Dobra, ja... No, lecimy. Tubi dubi dam. No i coś nam tutaj przeskoczyło, teraz jestem ja już za konsoletą. DJ Rybak odszedł. O, ktoś nawet dzwoni. A nawet nie wiem kto. Do naszego studia dzwonią ludzie. Bardzo to przyjemne. Jeszcze raz szybko przypomnę, Kazimierza 14, zapraszamy. No nie bójcie się, wpuścimy was. I jeszcze tego, co ja bym powiedzieć. A, GG, 301-98-48. A ty, ja nie wiem, jakie masz. A, tam nie. Ciebie nie ma dostępnego, więc... Twój? 671-95-54. Aha. Yeah. pozdrowienia dla brunety, z którą teraz rozmawiam na GG. Przypominam, 301 98 48. Domin tutaj upity leży, znaczy siedzi w tej chwili, ale zaraz upadnie, tak myślę. Albert, tu również dywan już zagina. O, uwaga, Greg przyszedł. Przyszedł Greg, oczywiście, bawimy się. Słuchajcie, oczywiście Radio FTB. DJ Greg wymiata. No, DJ Rybak, nikt... Co on tutaj, pozdrowienia, o! Od rozpalonej Anitki, chłopaki, wiem, że w tym stanie ciężko wam cokolwiek zrobić, ale dla rozpalonej Anitki możecie zagrać fajną muzę. Pozdro dla Grega, dzięki. I innych ziomków z waszego studia. Ziomki to oczywiście Maciek, Albert, DJ Rybak kochający, DJ Dominus. No, spoko, czyli Dominik, Piotrek, Albert, Maciek oraz Greg, który ma Grzesiek. Ma dzisiaj 18 i oczywiście od Miśka z Nesy podajcie swój numer GG 301-9848. Ale spokojnie, 301-9848, abym mógł zapisać z pozdrowienia. Jest! Jeszcze raz ja powiem, no tu głupieje. No uwaga, uwaga, tutaj naprawdę robi się gorąco. Greg porwał myszkę, nie mam czym sterować. Chomiczówka, chomiczówka. Pierwsze wino, pierwsza wódka i pierwsze piwo. Głupek. Pierwsza dziewczyna, pierwsza lufka. Pierwsze imprezy, chlanie na balkonach. Pierwsze próby z zespołem rockowym. Pierwsze o życiu, poważne rozmowy. Pierwsze pomysły, co tu dalej robić. Pierwsze porażki, pierwsze sukcesy. Pierwsze życiowe, prawdziwe stresy. Pierwsze zazdrości, pierwsze miłości. Pierwsze pokruch oddane kości. Pierwsze papierosy przy automacie. Pierwsze pornosy w czyjejś chacie. Pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Chomiczówka, chomiczówka. Pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka. Pierwsza motorynka, sztuka, nówka. Pierwsza saletra, asfaltu wybuchy. Pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy. Pierwszy zegarek elektroniczny. Pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny. Chomiczówka, chomiczówka. Latem Izabelin truskaw. Chomiczówka, chomiczówka. Wysypisko radiowo, lotnisko bemowo. Chomiczówka, chomiczówka. Tutaj przed szkołą. No i DJ Rybak otwiera Leszka, uwaga. Ten. Aha! Głupek! Weź mnie, zaraz zepsujesz. I głupek, jestem solenistą. Pijany jak Bog. Dla Boga pijanego Grega. 100 lat, 100 lat. To już jest jeden minus. Ten już sam spadł. Pisze to nasz jakiś nieznajomy, zaraz się dowiemy, kto to jest. Co? Jakiś nieznajomy pisze na GG, zaraz się dowiemy, kto to jest. Ta impreza jest full wypas, bliski do minus. Tak mi się podoba, jak rzadko. To nie jest to zwykła impreza, to jest full wypas. Normalnie ludzie pozdrawiają. W cyrku! DJ Greg ma taką banię jak DJ do minus. Normalnie odpływ na drugi świat. Yo! To jest masakra! Ludzie, to jest naprawdę wypas. To ne, widzę właśnie, że w Gekonie ludzi w porównaniu do nas to są cześćmi. Innych zniszczył, pieniędzy brak. Jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia. W trudnej windzie, ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsle w kolorowych foliach. Liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic tego, co teraz. Żaden hajs, ani krótka kariera. Rock'n'rollowego hochsztaplera. Chomiczówka, chomiczówka. Chomiczówka, chomiczówka. Chomiczówka, chomiczówka, yo, yo, chomiczówka, chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka. Nie nam śpiewa Grek. Chomiczówka, chomiczówka. Chomiczówka, chomiczówka. Chomiczówka, chomiczówka. To dzielnica Warszawy. Prawda, jazda u nas. Jeszcze sprawdzę pozdrowienia. O matko jedyna, ale bajzel, cholera. O nie, rzucają się cukierkami. Jezu, zabiją mnie! Uważaj, bo ten monitor spadnie! Co robisz? Cholera! Nie! Dzisiaj Grech mnie chyba podnosi, bo jest to po prostu... To panu podziękujemy, koniec picia. Dziękujemy, do widzenia. Oj, browar się wylał, o kurwa. Browar się leje, dobra. Spokojnie, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Lecimy dalej z muzyką. Mergi cu mine în vis, am să te învăț să râzi și am să scrim până în zor printre celul meu de dor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. În ochii tăi, la la la la lei, plânge lumea după ei, la la la la lei. Ești un înger pe pământ despre tine când și zi și noapte. Yo, yo, tu DJ Dominos. Yo! DJ Greg już tu szaleje, skacze po meblach. Ja tu był. Prawda, po meblach. No bez kitu, ja tu już trzymam się ścian wszystkiego. Idę właśnie na balkon. Wdycham sobie świeże powietrze, mam nadzieję, że mi to lepiej sprawi, bo ja mam na swoich spodniach wylane całego Leszka. A polskie powietrze! Impreza wali jak w niebie, ale czuję się super, jestem jak w niebie normalnie. A niebo jest czarne teraz, Albert, po noc. Albert, mój ziomku, ty jeden, masz pozdro ode mnie, ciesz się. Pozdro dla wszystkich, którzy mnie słuchają, mam nadzieję, że mi też jakieś pozdrówko wyśleją. Bardzo wam dziękuję nawzajem. Ktoś mi też, ktoś może wyśleć jakieś pozdro. No, właśnie, ja tu kontroluję. Mamy ten grzanę wielką. No. O, Jezu, nie, no tu się na wersalce tentegują. Dobra, dawaj muzę, wyłącz mikrofon. Dawaj. Ja ci kracę, ja umieram. Nie, weź, wyłącz mi go! Już żyje! Tam od, a not! Już żyje! Little nasty girl! Yo, man, you see that? Damn! Yeah! Hey, girl, I like your flavor. Wish I could be your neighbor. Must get coffee by the way you shaking your percolator. I'm the smooth operator, hot mommy motivator. What I really wanna do, put a thing on you, butter up your hot potato. Get in more dough than bakers, rim spinning like a New York breakers. You got it all, give me a call, I'm balling like the Lakers. Hey ma, now I won't chase ya, sweetheart, ignore them haters. Let's have some fun, bitches got me on the run, come on girl, get this paper. Wanna give it to me now, not later. Mommy's body was a dime, can't hate her. What a brother gonna do when a i proszę, doczekaliśmy się. Nalewają kolejno korcy wódki. No już całą prawie wygulgali. Uwaga. To. Będę pił na to. Jeszcze nie, bo Domin poszedł do ubikacji. Chyba żygnąć. O cholera, dwójki tu le... Pieniądze rozwalone. Kurde, jaka rzeźnia. Idę zobaczyć, gdzie to Piotrek, ty tam prowadź tą audycję. Teraz rybak zasiadł na antenie, ja idę zobaczyć. No, puść muzykę. Właśnie już idziemy teraz do łazienki. Greg, puszczaj! Ja! Jaki głupy! No puść się, upił jak cholera! A kurde! Czekaj! Bezpośrednia transmisja z picia. Stuknijcie się jeszcze kieliszkiem. DJ Dominus, pozdrawiam DJ Rybaka. Kiszone ogórki otwarte. I są kiszone ogórki właśnie zrobię. Maciej Net. Uwaga, uwaga. Jak dobre? Tak. Kiszone, mało solne. Tu znowu DJ Dominus zaraz spróbuję ja, ale coś nie wiem, nie sięgnę, bo jest za daleko ten swoje. Nie umiem w... Wiesz. Ty, widzę dwa garnki. Ale weź na dworze wy ten. Są zajebiste. Są naprawdę zajebiste. Co za kiepy muszą zakryzać jakimiś ogórkami, nie? Są bez ogórków. Są naprawdę zajebiste. Ta nowa wódka też jest zajebista, ale ja już ledwo żyję. No i ja pierdolę. Ja też to pierdolę. No dobra, wyłączaj, wyłączaj nie, to. Nie, jeszcze innego zjem. Przypominam, że ta audycja jest nagrywana u mnie w domu i moi ten starzy mogą słuchać. Pozdro dla twoich rodziców. Wyjebałeś mikrofon ogórkiem! Kupisz nowego. złe. You never touch a lady, won't let me say. You're not too far from maybe. Every day you find new ways to hurt me. But I can't really find a fool. Always having my heart set on you. Till the time you start changing the rules, I'll keep chasing the soles of your shoes. Fool. God resigned. No teraz koledzy tutaj na tym. Co ty do mnie chcesz? Kurwa! Niech kurwa tylko zdjęcie. Kurwa, jakby to zarząd słuchał, Greg, to cię wypierdzielam na zbity pysk. Ja bym to nawet kurwa, ale nie ma tu żadnych dup. Sami się wrzną. Ja. Kurwa, zajebani leżą na wersalce. W trzy dupy. Nie noga boli! Wanted to make you proud. If I could only let you know, give up everything I own for just one more day. It's about One nie będą ci już teraz potrzebne. A teraz coś zielonego od Green Day dla brunety. Proszę bardzo, ten ode mnie, no... Tu taka orgia, biorą żel i wszystkich marzą żele, nie mnie! Gdzie cholera po balkonach? A! Ten kawałek jest dla tej jednej, żeby byle ludzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią. Wiem, często jestem zwykłym chamem. Nie piszę nie dzwonię, później przesrane mam. Spotykamy się znów, masz dystans do mnie i znowu z mozołem musimy sobie... Tego właśnie... Zdjęcie zrobię, chwila, tu mówię zdjęcia, bo... Uwaga! Już. W ogóle taka jazda, że głowa boli. Wszystko się wylało, jaki bajzel, ja pierdzielę. Kurde, szkoda, że was tu nie ma, no mokro wszędzie, cholera, wódka wszędzie wylana. Będziesz miał skarpetki z wódki. No, a ja teraz poczytam sobie pozdrowienia od Kasi. Napiszcie do mnie na gg 400 1037. Możecie sobie grzane robić. Jestem z tego radia. Język. Od Kasia. Napiszcie do mnie na gg. To jest to samo. Trzy razy to samo. Od Misiek z Nysy. Pozdrowienia dla tych, którzy czują się niedocenieni. Pozdrowienia. Ej, cicho bądźcie. Pozdrowienia czytam. Przepraszam za usterki. Od Klaudi. Pozdrówki i buziaczki dla Marcinka ala Stanika i wszystkich z VAT-u. A ja pozdrawiam wszystkie boskie kobiety z boskim biustem. Ze stringami! No, to lecimy dalej z ekstazą. Wciągamy lewą nosą, znaczy się lewą dziurą nosa. No, już lecimy, na razie. Jeszcze jedne pozdrowienia przyszły od Stanika z VAT-u. Duża buźka dla najwredniejszej i najdziwniejszej dziewczyny. Buźka dla brunetty. Odczep się od mojej brunetty. Ja kocham brunettę. Brunetta, zdradzasz mnie. i słuchacze cały czas chcą wiedzieć, co my robimy. Najlepiej jakby tu kamerę uruchomić i obraz cały czas przekazywać. Masz jakieś pieniądze? Uwaga, kto ma jakieś pieniądze, ten przesyła nam na naszą skrzynkę pocztową, bo potrzebujemy na wódkę. Wódkę chcemy, no. 18 grek właśnie, wódka. A mam dopiero, żeśmy wypili 0,7, ty mi jeszcze. No Maciek, masz coś? 0,7 daje, bo nie pije. 0,7 dla 4. Ale my wypijemy za mnie, o. O. Kto chce pić zdrowie Grega, ten przysyła nam pieniądze szybko na adres, podaj swój adres szybko. Grek88@interia.pl. Ale przecież nie, ja mam tylko zwykły adres pocztowy. www.netcast.tk. Pocztowy, słuchaj. Taki biedny człowiek w okularach z Gdyni. Opola i chodzi o pocztowy e-mail, znaczy adres. No grek88@interia.pl. No to jest zwykły pocztowy, taki z kodem. Aha! Grzegorz Marzec. Kiep! Słuchaj, Grzegorz Marzec, Kazimierza Wielkiego 14, 45, 553, Opole. No i prosimy szybko, jakimś ekspresem przysłać pieniądze, bo na wódkę musimy mieć. Jojo, tu jest do minus, naprawdę przyszliście im wódkę, bo normalnie oni źle wyglądają. Przydałoby się im trochę lepszego bitu, ale... Chłopaki! Dziewczyny, mam nadzieję, macie pozdrowienia od DJ Dominusa. Pozdrawiajcie mnie również. Wychodzę właśnie na balkon i widzę Gokona. Deszcz pada, brzydka pogoda, nie wiem jak u was. Wyślijcie nam pozdro lub coś tędy, żebym widział, żebym wiedział, jaka jest u was pogoda. Ja się szczerze, DJ Dominus, tak szczerze, średnio czuję. Mam zlekszę bombkę, ale przeżyję wszystko. Papa, życzę wam wszystkiego najlepszego, nie wiem, z okazji DJ nawet, DJ Grega urodzin i życzę wam wszystkiego najlepszego ogólnie, żeby wam się wszystko spełniło. Papa, no DJ Dominus. Uwaga, znaleźliśmy 5 dych, idziemy po następną wódkę. O ja chciałem jak zwykle pozdrowić ciebie, Bruneto. Nie dam ci mikrofon, spadaj, teraz ja gadam. Czy DJ Grek nie pójdzie po tą wódkę, bo sklepy są zamknięte o tej porze. 4 godziny. A u nas w tym naszym getcie jest otwarte i będziemy pili dalej. Do 12. On the scene, just in case you didn't know it. My town, that creative sound, another shaking styles like a chemical spill. These more rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to flip this. Shape plays on the fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say damn, my rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my... Yo, yo, DJ Dominus. No, Bruneta, życzę ci wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Mam nadzieję, że nawet i dużo gości. Mam bombę z Lekrza, pozdrowia od DJ Rybaka. Rybak właśnie wyskoczył sobie po, tak mi się wydaje, po wódeczkę. A teraz wam przekazuję DJ Maćka. No, teraz ja jestem nareszcie. Ale mamy tutaj bajzel w pokoju i troszeczkę nietrzeźwych ludzi. No, wydaje mi się, że śmierdzi to z Lekrza lipą, jak normalnie się wróci do domu, ale mam nadzieję, że wszyscy będą w stanie trzeźwości mniej więcej. A tak w ogóle to nie wiemy, do kiedy nadajemy i to się nagrywa i w ogóle pozdrowienia dla... A, jeszcze Grek. Jeszcze ja wezmę legitymację po tą wódkę, bo ja mam w końcu 18 lat. Wow. Lecimy. Pozdrowienia dla wszystkich, życzę wam najlepszego słuchania, miłego i spędzenia weekendu wypasionego. Pa, pa. Jeszcze raz DJ Dominus, mam nadzieję, że dla DJ Maćka i DJ Dominusa będą jakieś pozdrowionka, proszę bardzo, ale byle nie z łaski, please. Dobra, jeszcze powiem, jak wysyłacie: www.radioftb.net, zakładka pozdrowienia, kanał pop. Życzę wam najlepszej imprezki, pa pa. O, właśnie wyszli nasi koledzy, zobaczymy. Wygląda to na, nawet na ciekawą sprawę. Pogoda jest beznadziejna, leje, jest ulewa. DJ Greg się odezwał właśnie, że nie chce mikrofonu i poszli do sklepu po wódę. Czuję coś, że dzisiaj nie wszyscy wrócą do domu, bo normalnie ja zalegam, czyli DJ Dominus, ale DJ Maciek dobrze się trzyma, więc przekazuję wam. Właśnie, ja się bardzo dobrze, super trzymam. A teraz Tom Petty, Last Dance with Mary Jane. No właśnie, przesyłajcie życzenia, zróbcie przyjemność DJ-owi Dominusowi, który zalega i prosi o wsparcie. Wchodźcie na stronę www.pop.radioftb.net. Zapraszam. Lecimy. She grew up in an Indiana town, had a good looking mom who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I could keep moving. Z tej strony DJ Dominus, zanim pójdziecie spać, wyślijcie nam jakiegoś, nie wiem, coś SMS-a lub coś w tym stylu na internet, żebyśmy wiedzieli, że idziecie spać, ale oddajcie nam głos, please. DJ... Czekajcie, wiecie co? Podaję Grega komórę, bo zostawił przez przypadek. Zadzwońcie do nas, ej, naprawdę. Ej, puścimy was na antenę, jak do nas zadzwonicie. Uwaga, podaję. 889... O, mam, to zapomniałem. 889. O, mam. 889-745-400. Jaki był? Powtórz. 889-774. Dobra. Jeszcze raz. 889-745-400. Lecimy. A poczekajcie, w Winampie wam napiszę, bo jest taka możliwość. Przepraszam, tu dzisiaj do minus, ale ja już naprawdę mylę się z językiem nawet polskim. Papa, życzę wam, nie wiem, wszystkiego najlepszego, powtarzam się, ale DJ Maciek wam wszystko wytłumaczy. DJ Maciek jest w ogóle the best, on jest najbardziej cześć z wszystkich. Jesteśmy jedynie DJ Maciek, DJ Dominus na antenie, bo DJ Greg poszedł właśnie, on ma chociaż ma urodzinki, to poszedł po jakąś wódeczkę, żeby było weselej, ale szczerze, DJ Dominus, czyli ja, stwierdzam, że naprawdę chyba nie tknę tego, bo już gorzej być nie może. Przekazuję wam DJ Maćka, papa. Tak, 889-745-400, nasz numer, w Winampach macie, dzwońcie, na raz. Dobra, teraz już się nie gadamy, tylko niech sobie słuchacze muzyczki posłuchają, prawda? Nie, prawda. Na razie. Zgadzam się z wami. On Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Tak mi się wydaje, że bruneta, tak mam ją zapisaną w gadu gadu. Bardzo ci dziękuję za wszystko. Ogólnie, czekajcie, bo dzwoni. Czekajcie, mam telefon. We'll be right back. Dziękuję za uwagi ogólnie wszystkim, a szczególnie tym, co dzwonią do nas na ten telefon do DJ Grega. Dziękuję. Tak w ogóle dzięki za kontakt, naprawdę słuchacze są interaktywni. Jesteśmy tym bynajmniej zadowoleni, bynajmniej nam dają wszystkie uwagi, które żeśmy nie powinni robić. Dziękujemy. No właśnie, dzisiaj wielka krzyż. Bynajmniej DJ Dominos. No i DJ Maciek. A Greg i reszta poszli po wódkę. Coś długo nie wracają. Aha. Pewnie piją pod sklepem. A to chamy. Dzwoniła do nas chyba Kasia z kanału Hip Hop. Pozdrawiamy ciebie. DJ Dominos i DJ Maciek. Dziękujemy wzajemnie za uwagi. No proszę. Leci utworek Adriano Colenato, uch, bingo. No, zakłada się na ciekawy kawałeczek. Pa. Do usłyszenia następnego razu, czyli zapewnie dokładnie 5 minut. Siamo noi, ma il vero mostro è tra le mani e vuol distruggere ogni cosa. Nella giungla un grido si alzerà e la danza dei fiori inizierà. DJ Dominus, mam do was pytanko, może mi doradzicie? Mam problem z jednym, jeden z najważniejszych problemów, który potrzebuję zdobyć dziewczynę, co nie? A żeby zdobyć dziewczynę, trzeba być trochę ładniejszym, co nie? Mam problem z syfami, może doradzicie mi, co trzeba zrobić? Próbuję wszystkich leków. Proszę o wysyłanie do nas w stylu pozdrowień, tylko że tego. Dziękuję. Tutto il mondo si sente un grande profumo, che ogni fiore risuona come un addio, lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori, che ormai più non vede. Nell'aria stanca d'un pomeriggio d'autunno, dal mio giardino il volo di una colomba traccia nel cielo il cerchio della purezza che muore. Tu sei la scimmia. al mio cospetto di scimmia. Si sta spegnendo il suono degli animali, è un gran silenzio, pervade tutta la terra, come il brontolio di un tuono lontano. E quel profumo della danza dei fiori, che ormai si è chiusa in questo grande silenzio, è già svanito. Minus. Mam do was naprawdę prośbę, pomóżcie mi coś, mam problem z pryszczami i tak dalej. I tyle to znaczy z syfami dokładnie, bo naprawdę nie mogę się tego pozbyć. Doradźcie mi coś, choćby maseczek, różnych płynów, żeby wiedział co używać, żeby być trochę ładniejszym, a nie dziaranym. Please, jeszcze raz wysyłam. Przeżył chwilę w magii powagi, jak rzadko przekazywał do ciebie Majka. Oj, co ja mam powiedzieć? Dokładnie to, co przed chwilą było. To ciężko opisać. To był naprawdę wielki wystrzał. Siedzimy tu sami. Mam nadzieję, że zaraz wejdą chłopaki. No właśnie. Z naszej dzisiejszej paki. A. Okej, ja teraz mam pozdrow. Ja czytam od Wawy. U nas padało, ale teraz jest ładna pogoda. U nas pada. Od Brunety pozdrowienia dla DJ Rybaka. Dobrze się trzymasz, żeby tak dalej. Moje zdrówko, mam nadzieję. Od Brunety dla DJ Dominusa i DJ Maćka. Trzymajcie się ostro. Wow. A gdzie wasze stripteaserki? Ja mogę wziąć mikrofon, pisze Bruneta. Od Morgana pozdrawiam prezenterów i wszystkich, którzy lubią wódeczkę. Elo! Aby tak do rana. I teraz wszystko na jednego. Bruneta, trzeba uregulować hormony i stracić dziewictwo, a już po i dalej masz, to nic nie pomoże. No i nie wiem, jeśli wszystko próbowałeś, to może tak jak dermatolog, a potem na trądzik ceral... Kre... aha. Kra... jak to się czyta? Kralis. Cerealis. Nie, Cereac. Kurde, dobra. Jeśli przeczytać o tej porze. To chyba późno się zrobiło. Jeśli fajna panna, to i tak się weźmie. Kasia, haha. Pozdro dla was, super grzane robicie. Dobra, teraz już przyszło towarzystwo. Yo, yo, tu DJ Dominus, dziękuję za nasze pozdrowienka od DJ Maćka i od DJ Dominusa. Mam nadzieję, że będziecie dalej. Słuchajcie nas, najlepsze przeboje, jakie mogą być. A ja już powiem, że wróciliśmy ze sklepu, mamy kolejne 02 i zaraz się... Sklep, który się nazywa Zeus, oczywiście otwarty do 24 na naszej dzielnicy kupiliśmy. Mój ojciec miał kazanie, ale co tam, przeżyliśmy. Pozdrowienia od DJ Dominusa dla Brunety. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo radości, życzcie sobie czego chcesz. Miłej... Zostaw moją brunetę. Dobra, DJ Dominus, dalej mówię, życzę ci miłego kompania, mycia się. Oczywiście wszystkiego od nas, nie. Pa, pa. Zola pisze, samo zejdzie po czasie, trzeba się tylko skórę dbać i ją pielęgnować, jak też miałem, no już się pozbyłam, bądź cierpliwy Dominus. Dziękuję za to doradzenie, bardzo dziękuję, naprawdę. Jeszcze pozdrawia nas, PS, za dużo tam nie chlejcie. Rybak podaje słuchaczom swój numer telefonu, to 880... 888-073-430. Tam nieważne, dobra. Tam za dużo są. 880-734-300. Dzwońcie. Rybak rozpalony czeka. Zrobi wam pizzę, bo jest tym kotletem. Kotlet z suróweczką na grzbiecie. Jest naszym najlepszym kucharzem. No. Kotlecik. Gastronom. Organizacja usług gastronomicznych. Catering, pizze, pizdy, tfu. No. Wszystko to, co na patelni się jedzie, nie? Czyli kotlet. A nie ziemniaki pieczone. Z przyprawą. Dobra. już o 23 kończymy nadawać. I ja już zarządziłem, tak? Biorę mikrofon i se sam załatwcie mikrofon. To Greg niech rozpakuje ten nowy. No. No bo ten, DJ Maciek musi niestety spać, mama mu kazała, więc o 11 się zwijamy. A jak nie musi spać, to będzie trwała dłużej audycja. Dobra, żartowałem przecież. No, lecimy. To nowy bicik DJ Dominusa, czyli Beatbox. Pozdrowienia dla wszystkich, godzina za 5, 11. Życzę wam wszystkich najlepszego słuchania i oczywiście, nie wiem, najkrótszego spania, żebyście, nie wiem, posłuchali nas dłużej. Nie kończymy, lecimy, 23 to dopiero początek naszej imprezy. Dzwońcie na numer ten 88 974 5400. Zapraszam. DJ Dominus panie pewnie będzie do jutra aż po południa. Things that makes you crazy, like the sun, someone touching your skin. I can see you everywhere I go, I go. You can be inside and see your faces. Nie, to dzisiaj Greg ma 18, to jest numer Grega podawany. Uwaga, podaj jeszcze raz. 889 745 400. 889 745 400. Dzwońcie, Greg jest rozpalony, jak inni też. No i szkło się pobiło, proszę bardzo. 100 lat. Ja się opierałem, pieniądz się rozbił, o kurwa, a już razie mówię. Wszyscy nie umieją mówić, tylko to ja trzymam towarzystwo. Jedziemy, kochani! Jeszcze pisze Bruneta. Pozdrowienia dla moich kochanych DJ-ów. Wasza Bruneta idzie pucować ciałko. Jak wrócę, to się odezwie. Czekamy. Dominus.

to dla słuchaczy, a kiedyś tylko dla najbliższych. Jak zaczynałem, nie myślałem, że się... To jest utwór Morowa dla słuchaczy, wersja odpływowa. I będę w stanie przykuć uwagę nie tylko moich braci, to dla słuchaczy jest. Wszystkiego najbardziej najlepszego, żeby wszyscy poszli dobrze spali, śniło im się wszystko, o czym marzą i tyle. Papa, pa. Nie dla tych, którzy przy stolikach siedzą i obserwują sfrustrowani, nie doceniając naszej pracy. To dla słuchaczy jest, to dla słuchaczy, którzy przychodzą na koncerty w całym kraju, którzy nas znają, szanują za muzykę, której słuchają, za nam energię dając, tworząc publikę doskonałą, dzięki której mamy jeszcze większą motywację, żeby współtworzyć tę kulturę. Za to szacunek, to wiele dla nas znaczy. To dla słuchaczy jest. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Dla tych, którzy podbili tu w dobrej wierze, chcę ze mną pogadać, to tylko szczerze. Właśnie. Najpierw jednak chcę z was sprzedać całą energię, to mogę wam obiecać, więc się nie sać. Lepiej się baw, chyba po to tu przyszedłeś. Wedle życzenia Bigle daje wam do zrozumienia. To jest melanż, pełną gębą gramy ten numer z pełną werbą. Znasz ten lot, widzisz na skroniach pod zaangażowanie. Join na drugie śniadanie, zrobił swoją, uzupełniam braki. Taki rytuał pasuje mnie jak Ulo Elo DJ. Daj to na fulla teraz, niech dźwięki tej muzyki rozmój bez głośniki. To dla publiki, tej najbardziej oddanej, nieokrzesanej. Tu gdzie podłoga trzymają się na nogach jak wielu. Podbili tutaj w konkretnym celu. To jest gruby balet, nie posiaduwa. Tylko patrzeć jak ten cały parkiet już zasuwa. Aż się kurzy, tu atmosfera nie może cię nudzić. Na przyjemność trzeba zasłużyć. Tak się mówi, za drzwiami zostaw agresję. Nie ma co się burzyć. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Mikrofony odpalone, po 1000 watt na stronę. Ja zaraz płonę, kolejny podkład, nie jeden już w tym czasie pobladł. Nią posteną, jakby miał wyżonąć ducha. Nie odpuszczę mi do końca, nie wysłucha. Ja w tym czasie łapię ducha między zwrotką a refrenem. Szybko się zaciągam na przemian joint plenem. Ja tu dzisiaj na minus, żegnam się ze wszystkimi. Mój czas dobiegł końca, papa, pa. Na razie. Pozdrowienia. A mój jeszcze nie dobiegł. Tutaj DJ Greg, który ma dzisiaj 18. Mój też nie dobiegł, bo tu wszyscy są pijani. Tylko ja jeden przecież był. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz, ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. A my wciąż oczekujemy na pozdrowienia na naszą stronę. Polecamy wszystkim paniom trzęsienie pupcią. And Hennessy, I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass off the wall with your two left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, cause strobe lights. We about to have a party. Turn the music up. Let's get it started. Go ahead, shake your butt. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right some up. Some girls, they act retarded. Some girls are body, body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say every day, she be giving it up. Yeah. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake ass for me, shake that ass for me. Oh girl, shake that ass for me, shake that ass for me. Come on girl, shake that ass for me, shake that ass for me. I'm a menace, a dentist, an oral hygienist. Open your mouth for about 4 or 5 minutes. Take a little bit of this fluoride rinse. Switch but don't spit it, swallow it now, finish. Yeah. Me and Nate deal double G. Looking for a couple bitches with some double D's. Pop a little champagne and a couple D's. Oczywiście witam, tutaj Greg. Nareszcie się dobrałem do kompa. Dzisiejszy solenizant. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Apple bottom jeans and a pickle. Leci Eminem. Jeszcze raz prosimy wszystkie panie o trzęsienie pupcią. Przepraszamy dyrektorów. Przepraszamy Kamela oczywiście. Teraz Slevita przepraszamy. Mad at me, but I told Nate he was a freak. He said he wants a slut. Hope you don't mind. I told him how you like it from behind. Now shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. We about to have a party. Turn the music up. Let's get it started. Go ahead, shake your butt. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right some up. Some girls, they act retarded. Some girls are body, body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say every day, she be giving there it up. There she go. Shaking that ass on the floor. Bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole. your ring, your bell, chipping down New York town, done my time in hell, done my time in DJ Dominus, pożegnania wszystkich od DJ Dominusa. Dobra, to my się już żegnamy, bo my teraz będziemy sobie film oglądali. Tutaj był Greg, oczywiście Staleniza. Pozdrowienia od Alberta. I pozdrowienia od DJ Rybaka dla brunety kochanej, która do mnie zadzwoniła i z którą bardzo fajnie mi się rozmawiało i w ogóle super. Oraz dla wszystkich słuchaczy. Lecz jeszcze Dominus, dziękuję dla... dziękuję brunecie za to, że mi doradziła, co mam zrobić z moimi problemami. Spoko! Oraz pozdrowienia od... DJ-a Maćka. Dobrze, to my już kończymy. Żegnamy się z wami na razie. Oczywiście jutro albo kiedyś tam jeszcze będziemy grać. No właśnie, nie wiadomo, Grzesiek, czy ty będziesz w ogóle jeszcze na FTP grać po tym dzisiejszej audycji. Cicho, pozdrawiamy oczywiście Kamela i wszystkich. Na razie! No, tak, a... Yeah.